اچھا میرے بھائیو، آج الحمدللہ 18 جنوری 2026 کو پبلک سیشن نمبر 218 میں ہم اسپیشل ٹاپک کے طور پر کرنٹ افیئر توہین مذہب کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کو ایک دھندا بنایا ہوا ہے، اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. کوشش تو کی ہے کہ کوئی ٹاپک اس سے متعلقہ سکپ نہ ہو. اب ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ کی ریل ٹائم پرچیاں آئی ہیں میں ایک ایک کر کے کور کروں گا، ورڈک دے دوں گا. جہاں پہ تفصیل کوئی ریکوائرڈ ہوگی تو میں اپنا کوئی لیکچر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ریفر کر دوں گا. ان شاء اللہ غیر مسلم اگر ملک کی حفاظت کے دوران اپنی جان دے دے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا؟ میرے بھائی، مسلمان بھی جو جان دے رہے ہیں نا، اس کی شہادت کا فیصلہ بھی آخرت میں ہونا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا، ہر ایک کو الگ الگ. جو سخی ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ، جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے تیرے راہ میں مال خرچ کیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا خرچ تو کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تیری تعریف ہو چکی، اب میرے پاس کوئی اجر نہیں تیرے لیے، اوندا منہ کر کے جہنم میں. پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بہت بڑا قاری اور بہت بڑا عالم ہے قرآن کا، تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی، تیرے اشتہار بھی لگتے تھے، آج کے دور میں میرے ہاں کوئی اجر نہیں. اور سب سے بڑھ کر شہید کو بلایا جائے گا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی تھی، اس سے قیمتی چیز تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے. اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شہادت سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی شہادت مردود ہوگی، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اخلاص والا معاملہ نہیں ہے. تو مسلم ہو نان مسلم ہو، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. ہاں، ان پرنسپل ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں مارا جائے یا مولویوں کے ہاتھوں مارا جائے یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے یا پانی میں ڈوب کے مر جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی راہ میں شہید تو شہید ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی شہید ہیں. تاؤن کے مرض میں مرنے والا، پیٹ درد کی وجہ سے مرنے والا، دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، پانی میں ڈوب کے مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں مرنے والا، یہ پانچ ہیں. اور سن نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر دو مزید موجود ہیں، آگ میں جلنے والا اور وہ عورت جو پریگنینسی کے دوران فوت ہو جاتی ہے، وہ بھی شہید لکھی جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ چوری کرنے کے لیے ہرون سمگل کر رہا تھا اور سمندر میں اس کی کشتی ڈوب گئی تو وہ شہید لکھا جائے گا، نا اور کوئی شہید نہیں. رہا معاملہ غیر مسلموں کا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک تو جو کلمے پہ نہیں مرا اس کو ہم شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کی روح سے تو نہ ہم اسے شہید کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں، اور نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. سورہ توبہ میں واضح آیا کہ کسی اہل ایمان کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے بھی یہ شایع نہیں کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار کفر کی حالت میں چلا جائے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. رہا آخرت میں کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو گیون سرکمسٹانسز میں کتنی سمجھ آئی تھی، یہ اللہ فیصلہ کرے گا. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے، پوری ڈاکٹرن ہے. میں ورڈک نہیں دوں گا سوائے جنرل بات کرنے کے. نماز مختلف طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، مثلا زور کی ہاتھ باندھ کر اور عصر کی ہاتھ چھوڑ کر. جی، جس طرح مرضی پڑھیں، صرف ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں نبی اسلام کا جو عمل آیا ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ہے، عبداللہ ابن عمر نے جو روایت کی ہے. اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرث کی جو روایت ہے اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. تو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں. وتر کے تو 7-8 طریقے ثابت ہیں. اسی طریقے سے نماز میں ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا، یہ بھی دو طریقے ہیں. تو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی لگے. میرا دوست نماز نہیں پڑھتا، میرے کہنے کے باوجود بھی نہیں، ایسے دوست کا کیا کیا جائے؟ بس اتنا ہی کرنا تھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو قطع تعلق ہی کرنا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کریں کہ پھر آپ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. جس طرح نبی اسلام نے کیا تھا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ دودھ شریک بھائی تھے, چچا بھی لگتے تھے. پتا چلا کہ ابو جہل نے نبی اسلام کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو سیدھے گئے ابو جہل کے پاس. عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمایا ہوا ہے. حمزہ تو پھر شیر تھا, جا کے سیدھی کمان ماری, اس کو زخمی کر دیا اور کہا کہ آندہ تو نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو پھر میں تیرا کچومر نکال کے رکھ دوں گا. اور آگے حضور کو بتایا, یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لے لیا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ چچا میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اپنی آخرت بنا لے گا, مجھے اس چیز سے کیا خوشی ملنی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے نبی علیہ السلام کی, آپ چاہتے تو فرشتہ آ کے اس کا کچومر نکال دیتا. تو حمزہ بن عبد المطلب نے کہا کہ اچھا اگر تم اسی پہ راضی ہو تو لو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. ایسے مسلمان ہوئے کہ بدر میں بھی آرمی چیف, احد میں بھی آرمی چیف, اور کیا دلیری. جہاں حمزہ ہو کوئی قریب بھی نہیں لگتا تھا, اللہ کا شیر. ٹھیک ہے, ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تین بندے ایسے ہیں, تین بندے جو دعوت حق رسول اللہ نے بلند کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت یہ رکھتے ہیں. ان کو نکال دیں تو باقی سب ختم ہو جاتا ہے. نمبر ون, سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا. نمبر ٹو, حمزہ بن عبد المطلب. اور نمبر تھری, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نان مسلم نے لکھی ہیں, مستشرقین نے لکھی ہیں کہ محمد کی جو پاور تھی نا وہ یہ تین لوگ تھے. یہ حقیقت بات ہے, اللہ کی تو غیبی مدد تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ نبی اسلام نے دعا مانگی تھی ہجرت کی رات کو, اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی الحمدللہ. فجر کی جماعت کھڑی ہو تو فرض پڑھنے کے بعد سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں, بالکل ادا کریں, سنت ہے صحابہ کرام کی. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, صحیح ابن خزیمہ کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, اور اشارتاً اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں, آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی چار رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. اتنا حصہ تو بخاری کے اندر موجود ہے, باقی ترمذی اور باقی کتابوں کے اندر حاکم کے اندر موجود ہے. اس صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جو فجر سے پہلے والی دو رکعتیں رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے, لہٰذا یہ سنت بن گئی کیونکہ حدیث تقریری ہے. آپ کی خاموشی نبی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ غلط چیز کو غلط کہیں, اگر خاموشی اختیار کر لیں وہ دین کا حصہ ہے. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ فجر کے فرض کے فوراً بعد آپ وہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ لینی چاہیے. یہ جو مشہور ہے کہ آپ نے جناب سورج نکلنے تک انتظار کرنا ہے, یعنی نہ ہی سمجھو اتنی دیر کون بیٹھے گا سوائے ان کے جن کے پاس ٹائم ہے, تو فوراً پڑھ سکتے ہیں آپ. اور فجر کی سنتوں کا اہتمام کریں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے اس سب سے بڑھ کر محبوب ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسی لیے بخاری اور مسلم میں آتا ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنی نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہتمام جن دو رکعتوں کا کرتے تھے وہ فجر سے پہلے والی دو رکعتیں تھیں. اس سے اماں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی نفل ہیں, نفل ان اضافی, یہ بھی فرض نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے سفر میں بھی یہ دو رکعتیں پڑھی ہیں. وہ جو حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی کیونکہ سو گئے تھے خود ہی, تو اس میں ایک طریق میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے اذان دلوائی, سورج نکلا ہوا تھا اور آپ نے دو رکعتیں ادا کی اور اس کے بعد جماعت کروائی. تو نبی الاسلام نے فجر کی دو رکعتیں سفر میں نہیں چھوڑی. لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ جو لوگ فرض ہو رہے ہوتے ہیں اور پیچھے دو رکھتے ہیں اپنی دب کے رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے. تسلی سے امام کے ساتھ شامل ہو, اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سنت اذکار کرنے کے بعد آپ دو رکعتیں پڑھ لیں, اس کا ثواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اگر کوئی جماعت سے رہ جائے اور اکیلا فرض نماز پڑھے تو اسے اقامت کہنا ضروری ہے یا بغیر اقامت کے نماز پڑھے؟ اقامت کہے گا جی, سنت ہے. جو عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں وہ بھی کہے, بالکل کہے, آپ کو ثواب مل جائے گا. سنسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان کہہ کر, اقامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے. اکیلا کیسے پڑھتا ہے جماعت سے؟ وہ خود ہی. آپ نے جماعت بھی اکیلے کروانی ہے, جس طرح امام اونچی آواز میں تکبیرات کہتا ہے نا, تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. یہ مرد کے لیے, جب مجبوراً اس کی جماعت رہ جائے تو وہ گھر پڑھے تو اس طرح پڑھ لے. عورتوں کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو قضا نمازیں ہیں وہ فرض نماز کے ساتھ سنتوں کی جگہ پڑھ سکتے ہیں. جو پرانی قضا ہے نا جی, ان پہ توبہ کافی ہے, ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی توبہ کا معاملہ ہوگا. ویسے بھی یہ جو آپ سنتیں پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں, وہ ابودود میں حدیث ہے, قیامت والے دن جس کے فرض میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے کی نفلی باتیں تول لو, وہ آٹومیٹکلی تول جائیں گی. قضاء عمری کا طریقہ میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہے. پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیں. وظیفے سے پہلے تو میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تو پسند کی شادی ہو جائے گی. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے, سیدھی سی بات ہے. پیسے کے بغیر تو نہیں آپ دعوت کا کام کر سکتے, لیکن فرق یہ ہے کہ لوگ پیسہ لوگوں سے ہتھیار کے چندے لے کر اپنے اوپر لگاتے ہیں اور تھوڑا سا دین پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پیسہ انجینئر صاحب نے خود کہا ہے مومن کا ہتھیار ہے تو ہم پیسہ اس لیے چندہ مانگتے ہیں. ضرور مانگیں, آپ ہمیں معاف رکھیں, لیکن آپ مانگیں, لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں نا اس کا آڈٹ بھی کروائیں. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کروڑوں روپیہ ہتھیایا ہے لوگوں سے اور اپنے بچوں کو گاڑیاں نکلوا کے دی ہیں اور مدرسے کے بچے 40-50 جو رکھے ہوئے ہیں ان کو خارش بھی ہوئی ہوئی ہے, ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں, جن ٹوائلٹس میں وہ جاتے ہیں وہ ٹوائلٹس بھی گندے ہیں, دریاں مسجد کی گندی ہیں, اور آپ ان کے نام کے اوپر کما رہے ہیں اور ان کو جو کھانا دیتے ہیں لمبے شوربے والا, ساری بوٹیاں جو ہیں وہ چاچیوں کو بھجوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان بچاروں کو آپ روکھی سوکھی دیتے ہیں, تو پھر یہ والی تو حرام خوری نہ کریں. آپ چندے لیں لیکن آپ پھر اس کو کسی جگہ پہ لگائیں. رہا یہ شادی والا معاملہ, تو پیسہ آپ کے پاس آئے گا تو انشاءاللہ پسند کی شادی بھی ہو جائے گی. رہے وظائف, ہر دعا کی قبولیت کے لیے ہم نے تین وظائف آپ کو بتائے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نبی الاسلام کے وظائف ہیں. باقی دعا کی قبولیت آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونی, جو اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی فرما دے گا. کیا صرف بابے ہی توحید کے آگے دیوار ہیں یا باقی چیزیں بھی, جیسے خواہش نفس, باپ دادا, حکومتیں, اور یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں جی. اصل مسئلہ ہی بابوں کا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے مقابلے پہ چھوٹی ہیں. جن کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے وہ کون سا دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ہر حکومت میں ایسے وفاقی وزیر ہوتے ہیں جو خود گدی نشین ہیں, تو بابے تو سامنے آئے ہوئے ہیں نا ان کے. پڑھے لکھے ہمارے وزیر اعظم بے نظیر آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی بابے دنکے کے پاس جاتی تھی, نواز شریف صاحب ایچ ایس ایم کے پڑھے ہوئے بابے دنکے کے پاس, فراڈیا ایک نمبر کا, کہتے نہیں کھایا پیا نہیں ہے. اس کے رشتے دار موجود ہیں ہمارے, اپنے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی یہ پچھلے دنوں لائف سٹوری بھی چڑھی ہے کہ کھاتا پیتا تھا سب کچھ, چائے پیتا تھا, لوگوں کے سامنے نہیں تھا کھاتا پیتا, لوگ کہتے ہیں انے سالا تو کچھ کھاتا ہی نہیں, دعا کرو جھوٹ. عمران خان صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, بی بی سمے جا کے پاک پتن جا کے گر جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے اوپر, ان سارے کے سارے لوگوں کے اوپر یہ اس طرح کے معاملات ہیں. دین کے معاملے میں انتہائی یہ لوگ جاہل ہیں, دنیاوی طور پہ بڑے عقل مند ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ غلط کر رہے ہیں لیکن اسی طریقے سے. لہذا بابے جو ہیں اتنی بڑی ہرڈل ہیں کہ بابے نہیں مارو گے نا ادو تک کام نیچے سیدھا ہونا بالکل. اور پھر لوگ ترس کھا کھا کے جی بابوں کا قصور نہیں, بابا نو چھڑ دیو. یار قصور ہے نا, کیونکہ ان کے کسٹوڈین تو یہ کہہ رہے ہیں, ان کی تعلیمات ہیں. مجھے بتائیں جب حضرت علی اجویری کشر مجوب میں لکھیں گے میرا کوئی بھی مسئلہ ہو میں بایزید بستامی کی قبر پہ جاتا ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے میری قبر پہ آنا ہے. ہاں جی, پرانے بڑے چنگے سن, بعد علم کچھ ہو گیا, یہ انہی کی لیگیسی چل رہی ہے بھائی. اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, مصباح صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, یہ کشف مجموع میں لکھا ہوا ہے واقعہ, انہوں نے اپنی طرف سے تو بیان ہی نہیں کیا. اور واقعہ بیان کیا ہے حضرت علی اجویری کو ان کے ایک پیر بھائی نے, ان کو کہانی کروا دی. حضرت علی اجویری نے کشف مجموع میں لکھ دی کہ میرے پیر صاحب جو تھے ان کے بارے میں میرا ایک پیر بھائی بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے وہ زلفیں بنوانی تھی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا کہ مجھے کچھ اشرفیاں مل جائیں. تو وہ ان کا پیر بھائی کہتا ہے جی میں نے خود دیکھا کہ میں ریشم کے کیڑے جمع کرنے کے لیے جب درخت پہ چڑھا تو درخت کے پتے, اس کے تنے, اس کی جڑیں بھی سونے کی بن گئی. ہاں نا, پھر مصباح صاحب نے نال ایڈ کیتے ہاں نا, یعنی میں بھی تک رہا سا. پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ ڈھیلا اٹھایا, جس ڈیلے کو ہاتھ لگائیں تو سونے کا بن جائے. یار اس طرح ہوتا ہے اللہ کے بندو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں ذکر کیا ہے کہ چند غریب اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری مقرر کر دیں, ہم بھی غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. سیدنا عثمان بھی کتنے اصحاب کا خرچہ اٹھا سکتے تھے, 30,000 کا لشکر تھا, انہوں نے 700 اشرفیاں دیں, 1,000 اونٹ سواروں کے لیے سامان دیا, باقی 29,000 کا کہاں سے آنا تھا. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سک رہے. اور کیوں؟ کہ نبی اسلام اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا نہیں بنا سک رہے, ادروائز تو آپ بنا دیتے. قرآن میں آئے کافر کہتے تھے اس نبی کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کر سکتا ہوں ایسا, لیکن اس نبی کا معجزہ قرآن ہے, اللہ کی مرضی جو معجزہ دے. تو نبی الاسلام کے لیے بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے بابوں کے لیے کلیم کی ہوئی ہیں. بابا جی ہاں, پھر وہ لوگ کہیں گے نا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہو, ہاں IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے ہو, ہاں اور گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے, اور انجینئرز کی ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ کروا دیتے ہو. انجینئر تو ہم نے اڈیالہ میں بند کر دیا, پھر بھی ہر جگہ آواز گونج رہی تھی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں. تو یہ ساری ڈرامہ بازی ان لوگوں کی چل رہی ہے. جب میں علمی دلائل میں منجی ٹھوکتا ہوں اور علماء کو شکست دے دیتا ہوں, پھر جب کوئی انہیں بتاتا ہے کہ یہ بندہ کباڑیا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم جائے لوگوں کی بات نہیں کرتے, کیا یہ درست رویہ ہے؟ تو بھئی ان کے علماء بھی تو جائے لیے نا, یہ درست رویہ بالکل نہیں ہے. انہیں کہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے نبی اسلام کا خادم ہوں اور میں آپ کو کتابوں کے ریفرنس دے رہا ہوں, مجھے بتائیں اعلی حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے نا, اے اللہ تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آپ تو بیچ میں سے نکل گئے, آپ یہ بتایا کریں میں جاہل ہوں اور میں اعلی حضرت کا ماننے والا ہوں. اعلی حضرت نے لکھا ہے سورہ فاتحہ کے ترجمے میں کہ اے اللہ تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں, تو ہم تو یہی بات مانیں گے. ہاں اعلی حضرت خود ڈیویٹ ہو گئے کہ انہوں نے ملفوظات میں لکھا کہ مجھے جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے میں یا غوث ہی کہتا ہوں. وہ انہوں نے ایک گپ شپ میں, ایک وکھرے جہان میں, جذب میں کوئی بات کر دی, اصل بات وہی ہے جو قرآن میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں تو ان کو کہ میں خود تو کر ہی نہیں رہا, یہ ہمارے علماء نے دین کی خدمت کی ہے, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے تھوڑے سے پیسے کھا جاتے ہیں اور مانگنے والا بھی نہیں مانگتا اور نہ ہی ہمیں یاد رہتا ہے, تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو نہ کرے نا ایسے بھائی, معاف کروا لیں اسے. ہاں معاف کروا لیں نا, آپ کو پتا ہے وہ نہیں مانگے گا تو آپ اسے کہہ کے معاف کروا لیں, ورنہ تو آپ پکڑے جائیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے دنیا میں کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو یہیں پہ کر لو, آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی, درہم اور دینار تمہارے پاس نہیں ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا, نماز, روزہ, حج, زکات کی, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کا دل دکھایا, ایک ایک کر کے وہ لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے, کیونکہ آخرت میں انسان نیکیاں دے گا. کسی کا مال دبایا ہوگا, مال نہیں ہوگا, نیکیاں دے گا, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, نماز, روزہ, حج, زکات. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں ختم ہوگی, اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں, اور اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. میری امت کا مفلس یہ ہوگا. اندازہ کریں گناہ کسی اور نے کیے ہیں اور اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے حقوق العباد پورے نہیں کیے, نماز روزہ اس نے بہت کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. اگر کوئی جنت کے مادی وجود کا انکار کرتا ہے تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیونکہ بعض مسلم فلاسفر یہ نظریہ رکھتے ہیں. جی کفر ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ اس قسم کی تباہ آزمائی کی ہے تو یہ عقیدہ کفریہ ہے. اب رہا کہ ان بندوں کو ہم نے کافر کہنا ہے یا نہیں کہنا, یہ معاملہ پھر دقت نظر سے دیکھنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی معاملے میں تاویل کی غلطی لگ گئی ہے تو آپ نے صرف اس کا کفر اس کے اوپر واضح کرنا ہے, جب تک کہ کوئی بنیادی عقیدے میں بہت بڑا بلنڈر نہیں کر دیتا. تو اس قسم کے لوگ موجود ہیں. اب میں نام لے کر ان کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگانا چاہتا, بل آپ کوشش کریں لوگوں کی اصلاح کی. مجھ سے جانے جانے میں بہت سے لوگوں کے دل دکھے اور وہ لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں, تو کیا اس صورت میں میری اللہ کی بارگاہ میں معافی ہو جائے گی؟ آپ اپنی کوشش پوری جاری رکھیں, کو مال پانی بھی لگائیں نا. ہاں ٹھیک ہے, لین دین کا. جی میں نے بتایا کہ بخاری کی حدیث کہ جس کا کوئی لین دین کا معاملہ دنیا میں کر لے تو کریں, کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. پیسے میں بڑی طاقت ہے. یہ تین جھوٹے خدا بہت طاقتور ہیں, ہے جھوٹے لیکن طاقتور بہت ہیں. پاور یعنی عہدہ آپ کے پاس آ جائے. نمبر دو منی, مال, اور نمبر تھری شہرت, فیم. اور یہ ایسے جھوٹے خدا ہیں کہ خدائے واحد کے ماننے والے بھی ان کی پرستش کرتے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. اس وقت جو جیلوں میں پڑے ہوئے نا, اسی پاور کے حصول کے لیے, اور جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے وہ بھی اسی پاور کے حصول کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں. اور وہ اگر باہر آ جائیں گے پاور کا حصول کریں گے, وہ ان کو جیلوں میں ڈلوا دیں گے. کس کے لیے؟ پاور کے حصول کے لیے. منی کے پیچھے لوگ ذلیل ہوتے ہیں, پیسے کے پیچھے, اور شہرت کے پیچھے بھی ذلیل ہوتے ہیں. کیونکہ کئی پاورفل لوگ ایسے ہیں ان کے پاس مال بھی ہے, شہرت کوئی نہیں ہے. شہرت خریدنے کے لیے پھر وہ کرتے ہیں جو کچھ ٹرمپ صاحب نے کیا. یار انتہائی گری ہوئی حرکت, کوئی سوچ بھی سکتا تھا یار کہ نوبل پرائز آپ جناب وہ خرید رہے ہیں, اس کے بدلے میں اس کو. یعنی اس میں سب سے بڑی جو ذلت کمائی ہے نا, لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کمائی ہے. نہیں نہیں نہ, اصل میں اس عورت نے ذلت کمائی ہے جس نے اپنا وارڈ بیچا ہے, کہ اس نے نوبل پرائز کی تذلیل کر دیا. ہونا یہ چاہیے کہ اس کا وارڈ واپس لے لیا جائے, کہ اس کا کیلیپر یہ نہیں تھا, وہ بیچ رہی ہے اس کو. اب ٹرمپ کے پاس کیا دولت نہیں ہے؟ دولت کی وجہ سے تو پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. پاور پاور یہ ہے کہ غصے وقت ہے, ایک فون کال کے اوپر مودی لیٹ جاتا ہے. 67 ٹائمز وہ کہہ چکا ہے کہ بیوٹیفل پلینز گر گئے جناب اس جنگ کے دوران, اور میں نے جنگ رکوائی, اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے میری تعریف کی ہے, میں نے کروڑوں لوگوں کو بچا لیا. بار بار وہ کہتا ہے 67 ٹائمز, اور لاکھوں دفعہ اس کے عوام نے, بلکہ کروڑوں دفعہ, عوام بھی تو ماشاءاللہ کوئی 1.5 ارب کے قریب ہے, وہ اس کو ذلیل کر چکی ہے. ایک دفعہ نہیں بولا مودی کہ یہ ٹرمپ صاحب غلط کہہ رہے ہیں, یہ غصے وقت ہے. لیکن دوسری طرف آپ لیول دیکھ لیں, دولت بھی ہے, مال بھی ہے, شہرت کمانا چاہ رہا ہے اس کے ذریعے کہ مجھے کس طریقے سے نوبل پرائز مل جائے, اور اس کے پیچھے وہ ذلیل ہو رہا ہے. کیا پسند کی شادی میں نکاح سے پہلے بات چیت جائز ہے؟ نکاح سے پہلے مطلب بات چیت کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس قسم کی ایسی بات چیت ہے جو آپ نے نکاح سے پہلے کرنی ہے؟ اگر تو آپ وہ اس اعتبار سے کہ آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو ٹھیک ہے, آپ پبلکلی کریں. یعنی پبلکلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں کھڑے ہو کے یعنی اکیلے میں نہیں، ماں باپ کی موجودگی میں یا ایسی جگہ کے اوپر جس میں آپ ایک علیحدگی والا احساس نہ ہو، تو ضرور کر لیں بات. یہ نہ ہو کہ بات کرنے کے بعد آپ کا نکاح ہی نہ ہو آپس میں، یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ نکاح کے بعد جب شادی ڈیلے ہوتی ہے تو پھر کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور ایک دوسرے پہ زمال لگتے ہیں اور رخصتی سے پہلے علیحدگی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہر انسان میں کمزوریاں موجود ہیں، اسی کے ساتھ آپ نے دنیا میں جینا ہے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر کمزوریاں رکھی ہوئی ہیں. آج کل کی جیسی جنگیں ہیں کہ میزائل سے حملہ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو مار دیا جاتا ہے غیر مسلموں کا، تو یہ کرنا سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، ان کا بھی کوئی نہیں سمجھ میں آتا. کیا مسلمانوں کو یہ کرنا جائز ہے؟ نہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے نہ غیر مسلموں کے لیے جائز ہے. انہوں نے تو پھر بھی بہت کچھ لرن کیا ہے بھائی، ورلڈ وار ٹو کے بعد بہت کچھ لرن کیا ہے، ورنہ ورلڈ وار ٹو سے پہلے کی جو دنیا تھی وہ ڈفرنٹ تھی. 9 کروڑ کے قریب لوگ قتل ہوئے ہیں ورلڈ وار ٹو میں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو. عورتیں بیوہ ہو گئیں، سب سے بڑا وکٹم تو عورتیں بنتی ہیں. ملینز آف وومن جو ہیں وہ ان کی عزت پامال کی گئی. یہ جو اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب مثالیں دیتے تھے نا کہ جی وہ رشیا میں 90 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، تو اگر مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کریں گے تو وہ تو بغیر خامدوں کے رہ جائیں گی، تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ آپ کو نہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا نہ احمد دیداد نے، کہ یہ اس لیے ہوا کہ ورلڈ وار ٹو میں مرد بہت زیادہ قتل ہو گئے تھے، کیونکہ جنگیں تو مرد لڑتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ ریشو پروپورشن ڈسٹرب ہوا اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ اس وقت یہ نکلا. اس لیے پھر آپ نے دیکھا ہے انہوں نے شراب خانوں میں جانا شروع کر دیا، غم غلط کرنا شروع کر دیا، اور پھر اقوام متحدہ بنی. بہرحال اس کے فائدے تو ہیں، ہم تو چند ایک ملکوں کے نقصانات دیکھ رہے ہیں نا. یہ 100 سال پہلے جائیں تو جو جنگوں کا والیوم تھا اس کے مقابلے پہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. مرد بچارہ جنگل میں شکار کرنے گیا اور پیچھے سے کسی قبیلے نے حملہ کیا، سارے بچے بھی مار دیے، بیوی اغوا کر کے لے گئے، یہ کچھ ہوتا تھا؟ یہ تو اب بڑی سولائز دنیا ہے، سکون سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ پہلے سکون سے زندگی نہیں ہوتی تھی. ہاں جہاں پہ جنگیں ہیں وہ تکلیف میں ہیں، لیکن اوور آل اگر 8 ارب کی آبادی میں دیکھیں تو بہت کم لوگ تکلیف میں ہیں اس حوالے سے جنگوں کی مصیبت. تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ ظلم ہے عام نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا. آج کی نئی نسل کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تعلیم دینی چاہیے، اگر ہاں تو طریقہ واضح کر دیں. جی عامر خان صاحب نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو انڈیا کے زبردست ایکٹر ہیں، اور انہوں نے بعض تو کام بہت زبردست کیے ہوئے، تو ان کی ویڈیو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے حوالے سے موجود ہے، اس کو مزید ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا میں فرعون کتنی قسم کے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں کہ 9 قسم کے ہیں، یعنی اقسام. تو بھئی فرعون تو ظاہر ہے 9 سے بھی شاید زیادہ ہوں، ہر شخص کے لیے فرعونیت ڈفرنٹ ہے جی. حکمران جو بھی بنتا ہے فرعونیت اس کے اندر آئی جاتی ہے جب تک خوف خدا نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اپنے مخالفین کے اوپر وہ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست تو اس سے بھری پڑی ہے، آج کی بھی، آج سے پہلے کی بھی آپ شروع سے دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں فرعونیت ہی ہیں، مال، شہرت، دولت. آج کل والدین کے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان سب کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتے. یہ 2 الگ چیزیں جی، والدین کے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے، یعنی وہ برداشت نہیں کر رہے تو آپ کی حرکتیں ایسی ہوگی نا، تو نہ کریں. تو آپ ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ بہن بھائیوں میں انصاف بھی کریں گے، اگر آپ ان کے ساتھ اس لیے سلوک کریں گے. اور اگر اس کے باوجود نہیں کرتے تو ظاہر ہے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی. ہمارے ماں باپ نے کون سا ایسا دین کا علم حاصل کیا ہے کہ انہیں خوف خدا ہو اور وہ اس نے سلوک کریں؟ یہ تو ریالٹی ہے. جس اولاد کے پاس پیسہ ہے وہ رف الدین بھی بے فکر ہو کے کر سکتا ہے، ہاں، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو بھی کر لے تو ماں باپ اس پہ ترس کھائیں گے کہ بےچارہ تھکے اسی نہ تاں اس طرح گال کیتی ہے. اور جڑا غریب ماتڑ ہے بےچارا وہ آہستہ بھی بولے تو کہیں گے ڈنگا منہ کر کے میں بولتا ہے، آہستہ بھی بولے کہیں گے منہ ہی سیدھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو رفل دہن کرنے سوچے بھی نہ ہو، ہاں، وڈ کے پرے مارن گے. تو میں نے بتا دیا نا یہ دنیا میں تین جھوٹے خدا ہیں، ان کے بغیر گزارا کوئی نہیں. ہاں، نمبر ون پاور، نمبر ٹو منی، اور نمبر تھری فیم، شہرت. ہاں، لیکن اس کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ وہ جو قرآن میں ہے، افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا، دل کی خواہش کو خدا مان لیا. نعوذ باللہ. میرا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں، اب لڑکی والے شرط رکھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ روپے دو اور دوسری شادی نہیں کرو گے اور طلاق نہیں دو گے، لیکن بیوی میرے ساتھ مخلص ہے. بے شک مخلص ہے، یہ بھگا کے نہیں آپ لا سکتے اس کو. بھائی اس کے لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں. یہ سب کچھ ویسے نکاح سے پہلے ہونا چاہیے تھا. میرے خیال ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی رخصتی نہیں ہوئی بھی. یہ تماشا رخصتی کے بعد لگتا تو آپ کے لیے مصیبت تھی. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو انوالو کریں اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور کوئی کھلا والا معاملہ کر لیں، طلاق نہ دیں تاکہ وہ دروازہ کھلا رہے، کیونکہ طلاق کے بعد تو دوبارہ آپ شادی نہیں کریں گے. ویسے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، طلاق بھی ہو جائے تو دوبارہ شادی ہو سکتی ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی، لیکن کھلا والا معاملہ کریں. آپ کہیں نہیں میری بیوی ہے، میں نے تو نہیں سے چھوڑنا، آپ جائیں عدالت سے جا کے کھلا لے لیں. عدالت میں کھلا کے لیے جائیں گے جب وہ، تو ظاہر ان کے لیے بھی اپنی بدنامی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ گدڑ بگی کر رہے ہوں. اور الٹیمیٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کوئی خیر کی بات نکل آئے گی، اور ادروائز اگر ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے کہ یہ بعد میں جو تماشا لگنا تھا وہ بھی لگ گیا. یہی سال بعد، دو سال بعد لگتا تو آپ نے رونا پیٹنا تھا کہ اب میں دوبارہ سے کیا شادی کروں، میں کیا رشتہ تلاش کروں. تو اچھا ہو گیا آپ کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ کس قسم کے لوگ ہیں. صرف میاں بیوی کا آپس میں مخلص ہونا کافی نہیں ہے، یہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا اس صورت میں کافی ہے جب آپ نے کم از کم 10-15-20 سال شادی کے گزار چکے ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کی اپنی فیملی ہو، اور پھر آپ کے ساس سسر تنگ کرتے ہوں یا بیوی کے ساس سسر اس کو تنگ کرتے ہوں، پھر بندہ کہہ سکتا ہے میری بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن ابھی تو بھائی، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی. ہاں، ابھی آپ کو اپنے ماں باپ کی بھی ضرورت ہے اور اس کو اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی ضرورت ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کرو کر ہی جاؤ. کیا اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، اور کیا یہ وسیلہ درست ہے؟ کچھ لوگوں کے خیال میں وسیلہ اس چیز کا ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. وسیلے کی 5 اقسام میں نے ثابت کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ وسیلہ اور توسل لکھیں، ریپلائی ٹو مفتی اکمل آن وسیلہ یہ لکھیں، تو یہ کچھ عرصہ پہلے بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. نبی الاسلام سے دعا کروانا یہ وسیلہ ہے جب آپ سامنے موجود ہوں. آج کی ڈیٹ میں کیا کریں گے آپ، کسی بھی نیک آدمی سے دعا کروائیں یا اللہ تعالی کی حمد اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ وسیلہ ہے. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر اتھینٹک کوئی نبی الاسلام کے کوئی تبرکات ہوں ان کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ سارے وہ وسیلے کی شکلیں ہیں جو درست ہیں. اللہ کے اسماء کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. صحیح بخاری میں جو 1010 نمبر حدیث ہے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے پہل اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش ہو جاتی تھی. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر بھی یہ مانتے تھے کہ نبی الاسلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت آپ سے دعا کروانی ہے، اب ان کے چچا سے کروا رہے ہیں. تو کیا نبی الاسلام کے وسیلے کے قائل نہیں تھے حضرت عمر؟ انہیں پتا تھا کہ صحیح وسیلے کا مطلب ہے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانا. میرے گھر والوں کو لاہور کی سیر کا کہہ کر یہاں آپ کا بیان سننے آیا ہوں، کیا دین کا علم سیکھنے کے لیے جھوٹ بولنا درست ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ اس طرح نہ کیا کریں، ویڈیوز وہاں پہ اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، ملاقات کے لیے ہیں تو آپ کہیں میں اپنے ٹیچر سے ملنے جا رہا ہوں، اگلی تفصیل نہ دسو. ہاں کہ جی ٹیچر نے بلوایا تو ٹیچر سے ملنے جا رہا ہوں. میرا نام تکاثر ہے، اور یہ نام رکھنا کیسا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کثرت ہے نا، ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں. نام کا مطلب اگر غلط ہوگا نا، شرکیہ ہوگا، تو آپ نے چینج کرنا ہے، ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح کا مرضی نام ہو. یہ بھی ایک غلط ٹرم ہے کہ جی یہ اسلامک نام ہے اور یہ غیر اسلامک ہے، اور سارے اسلامک ہیں جب تک کہ غیر اسلامک نہ ہو جائیں۔ اب مہاتیر محمد میں مہاتیر کون سا اسلامک نام ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں اسلامک کا مطلب ہے کہ صحابہ کے نام پہ ہو یا اہل بیت کے نام پہ ہو، ان کے اپنے نام وہ تھے جو مشرقین عرب نے رکھے ہوئے تھے، تو وہ اسلامک کہاں سے ہو گئے؟ وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے مطلب درست تھے، وہی نام چلے ہیں بعد میں۔ عبد الشمس آیا کوئی تو نبی اسلام نے نام چینج کر کے عبداللہ یا عبد الرحمان کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث اللہ کو یہ دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمان، لیکن کہیے کہ نام آپ نے چینج نہیں کیے، ان کے مطلب جو بھی نکلتے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ شرکیہ مطلب نہ ہو۔ کیا ہوا خارج ہونے کی صورت میں وضو کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، استنجے کا تعلق بھائی پیشاب کے ساتھ ہے، یا پخانہ کوئی کرتا ہے تو وہ صفائی کرے گا، ہوا خارج ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ پبلک کے اندر ایک غلط العام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہر نماز سے پہلے استنجا ضرور کرتے ہیں، اس کا نقصان پھر کیا اٹھاتے ہیں؟ پیشاب نہیں آیا ہوا، استنجا کرنے گئے ہیں، اندر جاتے ہیں پیشاب آ جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے استنجا کرنے کا تو ایک طریقہ ہے، آپ کو ٹائم چاہیے، ورنہ نیچرل ایک قطرے تو کچھ نکلنے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے استنجا کرنے کا طریقہ اور پیشاب کے قطروں کی بیماری اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ دیکھ لیں۔ ایمان کی کمزوری زندگی کا حصہ ہے کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں سوائے اللہ کے۔ بالکل کمزوری ہو جاتی ہے لیکن اسے مضبوط بھی کرنا ہے نا، یہ تو نہیں بندہ بیمار ہو گیا تو علاج نہیں کرنا، تو کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اوور کم اسے کرتے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہیں۔ بغاوت نہیں ہونی چاہیے، الا اللمم قرآن میں آیا وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، لیکن کبیرہ گناہوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر وہ گناہ جس سے بچنا مشکل ہے وہ کبیرہ ہی ہے۔ جی قرآن پاک میں تین بڑے گناہ آئے سورہ الفرقان میں، شرک، قتل ناحق، بدکاری۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جھوٹی گواہی دینا یعنی جھوٹ بولنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں پورا چیپٹر ہے، مشکات کے سٹارٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا کبیرہ گناہ کون کون سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، جادو کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کا دل دکھانا، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بچنا ضروری ہے۔ مسجد میں جمعہ کی تقریر میں خطیب اپنے صوفیہ کی بڑائی کرے تو تقریر سننا جائز ہے؟ بس کچھ عرصہ ہی انشاءاللہ تقریر آئے گی لکھی لکھائی، ہاں انشاءاللہ تعالی، یہ وقت دور نہیں ہے۔ مجھے بتائیں جب 25,000 تنخواہ لگ جائے گی، لگ گئی نا، جنوری 2026 کی تنخواہ فروری کے پہلے ہفتے میں مل جانی ہے ان کو، مل گئی، ایڈوانس مل گئی، چلے مبارک ہے جی علماء کو۔ اب مجھے بتائیں جب تنخواہ دے گی حکومت اور مولوی کہیں گے کہ جی آپ فلاں جگہ پروٹیسٹ کے لیے اکٹھے ہوں، اور حکومت صرف ایک نوٹیفیکیشن نکالے گی کہ جو پروٹیسٹ کرنے وہاں گیا تو اس کی تنخواہ بند، تو مولویوں کی سنی جائے گی یا حکومت کی سنی جائے گی؟ حکومت کی سنی جائے گی ظاہر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا، بے فکر رہیں، کچھ عرصہ برداشت کریں ان کو۔ نبی اسلام کی وفات کے بعد واقعہ کربلا تک پیش آنے والے اہم واقعات کو سادہ ترتیب وار انداز میں ایک ویڈیو یا مختصر، ہاں مختصر، اللہ دے بندے 50 سال نے تے مختصر بیان کرا، 50 سال کی سٹوری مختصر کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے کر دی ہوئی ہے واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر، آپ پڑھ لیجئے گا۔ باقی شوق ہے تو جو اسلامک ہسٹری پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ پڑھ لیں، خلافت و ملوکیت پڑھیں مولانا مودودی کی رحمہ اللہ۔ علی بھائی جنازے کی صف کی تعداد طاق یا جفت کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہے یا نہیں؟ کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی اسلام نے ایک جنازے کی امامت کی جس کی دو صفیں تھی، تو آپ نے حنفیوں کی طرح توڑ کے تین نہیں کروائی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، یعنی طاق کو، لیکن اس کی بنیاد حضور نے یہ نہیں رکھی ہے کہ مسجد میں اگر دو صفیں ان کو تین کر دی جائیں، چار ہیں تو پانچ کر دی جائیں، صف توڑ دی جائے، نہیں۔ وہاں حکم یہ ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ ہے اور آپ پچھلی صف میں کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والے کی نماز ہی نہیں ہے، وہ حدیث واضح موجود ہے ابو داؤد کے اندر۔ تو یہ طاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا۔ اب 40 مجھے بتائیں طاق ہے یا جفت ہے؟ لو سامو، ہاں محمد کے حروف ابجد 92 ہیں، جفت اللہ کے حروف ابجد 66 ہیں جفت، جنت کے 8 دروازے ہیں جفت، جہنم کے 7 دروازے ہیں تاک. ہن دسو کتنے جانا ہے، جفت یا تاک؟ طواف کعبہ کے 7 چکر ہے، وہاں پہ 7 کا عدد، وہ والی نسبت لے لیتا ہے. تو میرے بھائی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جفت تاک سے باہر نکلیں اور آپ حق بات کو قبول کریں. قبر کے اوپر کلمے والی چادر ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، بدعت ہے جی. اور جو اس کی توہین ہوتی ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں. دن کے وقت بکریاں، بلیاں، کتے پیشاب کرتے ہیں قبروں کے اوپر، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا گھاس چرنے کے لیے گئے، اور آپ اس قسم کی چادریں وہاں ڈالیں گے، یا آپ نے ایسی وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں سلے کتبے لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر آیت الکرسی، اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ بے حرمتی ہوتی ہے، کوئی ضرورت نہیں. اور یہ ہے بھی کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جی کے پہ آ جاؤ، پائے نا کیا خیر ہے؟ تو بتا دیا نا میں نے، 295 سی لگتی ہے جی تختی کو. بیلٹ پیپر تو نہ سی نا، بیلٹ پیپر تو نہ سی، تو 295 لوانی. کیا اہل تشیعوں کے گھر سے کھانا پینا جائز ہے؟ کیا اہل تشیعوں کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتے ہیں؟ جی سنی ہو شیعہ ہو آپس میں کھا پی بھی سکتے ہیں اور نکاح بھی کر سکتے ہیں. البتہ جو فرقوں کے لوگ ہیں وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. بریلویوں کے پیٹی بھائی ہیں یار، ستیلے بھی نہیں، سگے بھائی ہیں حنفی دیوبندی، وہ ان کو واجب القتل سمجھتے ہیں، تو اسی تشاہی کوئی نہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ میں بٹ کے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس وضاحت اس کی وضاحت کریں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کا تعلق نبی الاسلام سے نہیں ہے. جی ان کو بتائیں نا جی یہ چیز کہ آپ نے اپنا تعلق کمزور کر لیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کافر ہو گیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. یہ بھی فرقے بنا کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں، کافر نہیں ہے، دار اسلام سے نہیں نکلے. کھڑ کھڑ کیوں لائی ہے جی پیچھے، کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی کھڑ کھڑ پہلے میں سن لینا، پھر میں پرچیاں بھائی پڑھ لینا. ہاں جی کیا ہے بھائی نا؟ ہاں صاحب ٹویٹ کرو ایک. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حقیقت میں ہوا یا خواب میں؟ میں نے پچھلی دفعہ تفصیل گفتگو کر دی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی پونے 3 گھنٹے کے اندر. شب معراج کی رات نفلی عبادت خصوصاً نوافل ادا کرنا اسلام میں جائے، وہ تو رات ہی ثابت نہیں ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی عبادات یا روزہ، یہ تو کوئی رپورٹ نہیں ہوا. ہاں واقعہ معراج ثابت ہے، اور وہ بھی صرف معراج نہیں ہے، الاسراء والمعراج ہے. نبی الاسلام کا رات کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور پھر آپ کا آسمانوں کا سفر بیت المقدس سے لے کر سدرت المنتہا تک. اس پہ میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، اور وہ خواب نہیں ہے، بیداری ہے. نہیں جی آج کی پرچیاں تو آپ کی ختم ہوگی، لیکن ابھی کچھ ٹائم باقی ہے تو میں پرانی کچھ پرچیاں بھی کور کر لیتا ہوں. بہج شاہ جی پرچیاں ہیں. میں نے ایک بچہ بھائی سے گود لیا، میں اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی کینسل کروائیں، جہنم کا حکم ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے. ہاں جی صحیح مسلم میں مولا علی کے پاس ایک تحریر تھی رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی، اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدلے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اس لیے یہ کام نہیں کرنا. کیا شوال کے 6 روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ نہیں، سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں. ٹھیک ہے، شوال کے روزوں کا نمبر بعد میں آتا ہے. اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی جو نیکیاں ہیں ان کی امپورٹنس ہے، اس میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو. باقی یہ صحیح مسلم حدیث ہے، جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دے گا، اگر اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے اور پوری زندگی کی روٹین بنائے تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے. اور اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے فوراً بعد شروع کرنے، فوراً بعد کر لیں، ایک فوراً بعد رکھ لیں، فوراً بعد نہ رکھیں، آخری 6 دن رکھ لیں، جس طرح مرضی کریں، 6 کی گنتی پوری کرنی. باغبانی یا پودے لگانے کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے انسان اور جانور نفع اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ جاریہ لکھا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا کام ہے, بلکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج جو آیا ہوا ہے اس کا واحد علاج اگر ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ درخت لگائے جائیں. یہ آپ نے دیکھا کے پی میں جو تباہی آئی ہے اس کے پیچھے وہ خود ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہی کمائی, درخت کاٹتے رہے, اس کی وجہ سے پہاڑ ایسے کمزور ہوئے کہ وہ مٹی کے تودوں کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے پتھر بھی بہا کے لے آئے. وہ دیکھا ہے کہ وہ پتھر کو ہلا نہیں سکتا جو اس طرح لڑک رہے ہیں. پہلے کیا تھا, درخت تھے, ان کی جڑوں نے مٹی کو تھام کے رکھا ہوا تھا, اس کی وجہ سے پتھر جدھر تھے وہیں پہ ٹکے ہوئے تھے. جب بارش پڑتی تھی تو مٹی گھل کے نیچے نہیں آتی تھی, جب آپ نے درخت ہی اکھاڑ دیے تو ڈائریکٹ بارش پڑتی مٹی کے اوپر, اور جو جڑوں نے ایک طرح سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ختم ہوا اور آپ نے تباہی دیکھی ہے. تو یہ لگانے چاہیے جی, گورنمنٹ لیول پہ بھی اور اپنے لیول پہ بھی. اگر کوئی مسلمان دین چھوڑ کر ملحد ہو جائے تو اہل خانہ کی دعوت حق دینے کے علاوہ کیا ذمہ داری؟ بس اتنی ذمہ داری جی, بس کوئی اور ذمہ داری پوری نہ کرنا, خدا ادا نہ آ جائے. باقی میں آج ڈسکس کر چکا ہوں توہین مذہب کے حوالے سے. ہم شیعہ حضرات کی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کی نماز کا طریقہ تھوڑا عجیب لگتا ہے, وہ نماز عجیب عمل کرتے ہیں. تو آپ نہ کریں نا وہ عمل, آپ اسی طریقے سے نماز پڑھیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, تو جماعت تو ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتی ہے. وہ صرف جب کبھی کوئی قنوت نازلہ والا معاملہ آتا ہے نا, تو وہ تو اہل سنت کے ہاں بھی قنوت نازلہ کرتے ہیں. شافعی ملیشیا میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہوتی ہے, باقی تو رکھتیں بھی ایک جیسی ہیں اور رکوع سجود کا معاملہ بھی ایک جیسا ہے, ہاتھ باندھنا چھوڑنا دونوں ثابت ہے. میں بیرون ملک کام کرتا ہوں, پڑوس میں شراب کی دکان ہے, کیا اس کا ایڈریس بتانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ایڈریس بتا سکتے ہیں آپ. یعنی ایڈریس یہ بتائیں کہ میرے گھر پہنچنے کے لیے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, یہ نہیں ہے کہ کوئی شراب کا ایڈریس مانگتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے ادھر جا کے لو بڑی چنگی لبدی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیدار خدا ہوا تو صحابہ کرام جو کہ اللہ کے بارے میں جاننے کے شدید مشتاق تھے, انہوں نے آپ سے اللہ کے بارے میں تفسیر کا تقاضا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ عقل مند تھے, انہیں پتا تھا لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر. میرا تعلق میاں والی سے ہے, ہمارے علاقہ کا زیادہ تر تعلق بریلوی مسلک سے ہے. ہمارے علاقے میں طلاق کا بہت مسئلہ ہے, خاوند ایک ساتھ تین طلاقیں دیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہوتی ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. بریلوی ہیں تو بھائی تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو جائیں گی اور ہمارے نزدیک بھی ہو جاتی ہیں, لہذا کم ختم. قرآن کی حفاظت کے بارے میں آیت موجود ہے جبکہ حدیث کے بارے میں موجود نہیں. جی حدیث کے بارے میں بھی موجود ہے, قرآن میں ذکر ہے سورۃ القیامہ میں کہ اس قرآن کا آپ کو پڑھانا, آپ کو حفظ کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے, اور وہ بیان حدیث کی شکل میں سنت کی شکل میں ٹرانسفر ہوا ہے. اور مجھے بتائیں ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں جڑے ہوئے ہیں, اسپیسیفکلی آخرت کی کامیابی اسی پہ ہے, عقیدہ توحید اور ختم نبوت کے بعد, وہ نماز ہے. اور نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں, اسی لیے نہیں آیا کہ وہ سنت اور حدیث سے آپ نے حاصل کرنا ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. باقی یہ پوری ڈاکٹرن ہے, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں غامدی صاحب سے متعلق 20 کوشچنز. اگر کسی نے قتل کیا پھر توبہ کی اور سزا بھی پالی تو کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ نہیں جی, توبہ ہوگی تو بات ختم ہوگی, سزا پالی تو بالکل ختم ہوگی. ایون بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے ایک بدکار عورت کو نبی الاسلام نے سنسار کروایا تھا, تو ایک صحابی نے غصے میں اس پہ لعنت کی, تو آپ نے فرمایا لعنت نہ کرو, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک پوری جماعت پہ تقسیم کی جائے تو سب کو کفایت کر جائے. توبہ کر لی تو معاملات ختم. آپ سے سنا کہ مصعب بن زبیر نے مختار سقفی پر قذاب ہونے کا الزام لگایا, کیا عبداللہ بن زبیر بھی اس میں شامل تھے؟ اور بھائی یہ سب کچھ پولیٹیکلی اس وقت ہو رہا تھا, بہت کچھ ہو جایا کرتا تھا, یہ تو چھوڑ دیں یار. جب ان سے پہلے یہ ہوتا رہے کہ مولا علی زندہ ہیں اور بنو امیہ کے ممبروں سے ان پہ لعنت کی جاتی ہے, تو یہ تو چھوٹے معاملات ہیں بھائی. ان کو نہیں پتا تھا حضرت علی کون ہے, ہم سے زیادہ پتا تھا دنیا کی محبت. ریئل اسٹیٹ میں جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اگر ان کے پاس سو فائلز ہوں تو 150 فائلز جاری کر دیتی ہیں. حرام کا مارے نہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, غرر کر رہے ہیں. سب سے پہلے بدعت کس دور میں ہوئی؟ آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد. آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے اپنے لیول پہ تو بدعت خلفائے راشدین کے دور میں بھی لوگوں نے شروع کر دی نا, لیکن آرگنائز طریقے سے نہیں ہوئی. آرگنائز طریقے سے تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ہوئی ہیں. انڈیویجل لیول پہ لوگوں سے بدعتیں ہوئی ہیں, کئی ایک بدعت ہوئی ہیں, اور صحابہ کرام پھر ان کی اصلاح بھی کر دیتے تھے. کیا قارون کو خزانہ کسی اسم اعظم پڑھنے کی وجہ سے ملا تھا؟ واللہ عالم. جی قسطوں کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے جی. ہم موبائل دکان سے نقد کا لیتے ہیں, آگے اس کسٹمر کو قسطوں پر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اس کی اصل موجود ہے قرآن و سنت میں. کیا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی ہو جاتی ہے, بلکہ اگر آپ کپڑے اتار دیں تو آپ اللہ کے ولی بھی بن جائیں گے. ہاں جی بالکل اس طرح ہی ہے. ننگے پیروں کے آگے کیوں جا کے گرتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ؟ ٹوپی نہ پہنی ہو تو بریلوی زبردستی آپ کے سر کے اوپر ٹوپی رکھ دیں گے, ہم خود رکھتے رہے, اور آپ کپڑے اتار دیں تو آپ کو کہیں گے یہ مجذوب ہے, اللہ کا ولی ہے, کلندر ہے. ہمارے محلے کے امام کہتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. بالکل غلط کہتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جو بزرگ کپڑے اتار کے عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے آپ کا, وہ تو ولی اللہ ہیں, تو ٹوپی اتارنے والا چھوٹا سا ولی تو بن ہی جائے گا. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کروں, اصل بات یہ ہے کہ بریلویوں کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہے. آمزہ بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو وہ ننگے سر نماز پڑھے. مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے, یہ عورت کے لیے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو عورت بالغہ ہو اور وہ ننگے سر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. میرے چھوٹے بھائی نے میرے بڑے بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے, اور اس کی اولاد اب محتاج ہے, اور میرے باقی بہن بھائی بھی ان یتیموں کا ساتھ نہیں دے رہے, اس لیے میں نے اپنے تمام بہن بھائیوں سے تعلق ختم کر دیا. تمام سے کیوں تعلق ختم کر دیا جی؟ آپ نے تعلق کیوں ختم کیا؟ آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے, آپ ان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں. باجماعت نماز کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے قیام اور رکوع کر سکتے ہیں؟ پھر میرے حال گھٹنوں کی وجہ سے یہ کر رہے ہوں گے ایسے؟ جی کر سکتے ہیں. صف ٹوٹنے کی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ بیٹھ کر سارے فرائض ادا کریں. نہیں ایسا نہیں, صف نہیں ٹوٹے گی, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل صف کے اینڈ پہ اپنی کرسی ڈال لیں, لیفٹ یا رائٹ ایکسٹریم پہ, تو پھر آپ کو کوئی صف توڑنا والا فتویٰ نہیں لگائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن قیام آپ نے کھڑے ہو کے ہی کرنا ہے فرض نماز کا, ورنہ نماز نہیں ہوگی. میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے وہم ہوتا ہے کہ شاید غلط کر رہا ہوں. اب میں گھر میں کچے سموسے رول بناتا ہوں تو کیا میری روزی حلال ہے؟ جی حلال ہی ہے جی, اگر اس میں حلال چیزیں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں تو حلال ہی ہے, دھوکہ نہ دے. تو گلے میں چین پہن کر نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ منع ہے مرد کے لیے, وہ الگ سے ایک غلط چیز ہے. جن کافروں کو دین کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا اللہ ان پر بھی عذاب دے گا؟ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. ان کا معاملہ چھوڑیں, آپ اپنی فکر کریں. بدقسمتی تو مسلمانوں کی ہے کہ ان کے پاس قرآن ہے اور انہوں نے اپنے عقیدے درست نہیں کیے. جو بندہ دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس میں زیادہ افسوس ہوتا ہے, ریگستان میں پیاسے مرنے والے پہ افسوس کم ہوتا ہے. اور مسلمان دریا کے کنارے یعنی قرآن پاس موجود ہے اور شرک کر رہے, تو ان کی فکر کریں. جماعت المسلمین کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ وہ کسی کے سلام کا جواب اور جنازہ نہیں ادا کرتے. خزمانو کھان تو اڑا کے لینا دینا یار, چھڑ دے انہوں نے, خوارج ہیں اور کیا ہے, مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کے چین چھلا کڑا اور گھڑی وغیرہ مرد پہن سکتے ہیں؟ گھڑی تو پہن سکتے ہیں بھائی, گھڑی کی تو ضرورت ہے, باقی چیزیں تو آپ نے خام خواہ ایک عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں, اس کی اسلام میں اس طریقے سے اجازت نہیں ہے. اہل تشیع کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ ان کی طرح یا جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں. پانچ تکبیرات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک جنازے پہ پانچ تکبیریں بھی کہی تھیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. جنازے کے احکامات کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی مفتی رفیع عثمانی جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا جنازہ پڑھایا اور اس میں سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ دی تھی. تو انفی تو فاتحہ کے دشمن ہیں آپ کو پتا ہے, وہ تو ثنا پڑھتے ہیں. تو اس میں میری تفصیل ویڈیو آئی تھی نماز جنازہ سے متعلق, سارے احکامات میں نے اس میں کور کیے تھے, کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں. اسی طریقے سے یہ والا مسئلہ بھی میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا, مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ ڈسکس کیا تھا. تو آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کیا. آپ مدارس میں ہوئے غلط کاموں کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن یونیورسٹی کے سکینڈلز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. جی کرتا ہوں, کیوں نہیں کرتا, لیکن دونوں میں فرق ہے نا جی. یونیورسٹی والوں نے تو اسلام کا ٹھیکہ نہیں نا لیا ہوا, جس دن وہ ٹھیکے دار بنیں گے نا تو ان پہ بھی اس طرح کی گرفت ہوگی. کرتا ہوں بھائی, اس کو چھوڑ دیں. میں نے تو ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. مولوی اس لیے تختہ مشق بنتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں زیادہ خبریں مولویوں کی سنی ہیں یا نان مولویوں کی؟ مولویوں کی. اور پھر وہ مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہوئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تو یہ نہیں کر رہے ہوتے نا. تو یہ آپ فرق سمجھیں گے, نیچرل ہے. ٹھیکیداری چھوڑ دیں, ان پہ گرفت اس طرح نہیں ہوگی. یہ چونکہ ٹھیکے دار ہیں تو ٹھیکے دار کو پھر چوپڑیاں نالے دو دو, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام کے نام پہ انہوں نے عزت اویل کی ہے نا. یونیورسٹی کالج تو اسلام کے نام پہ عزت نہیں نا اویل کر رہے ہیں, نہ چندے کٹھے کر رہے ہیں. یہ تو اسلام کے نام پہ آپ سے چندے ہتھیار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم بچوں پہ لگائیں گے اور بچے ہم اسلام کے مجاہد تیار کر رہے ہیں, اور مجاہد کیا تیار کر رہے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. یہ نیچرل چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر پھر گرفت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے, اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ جو پولیٹیکل جماعتیں مذہب کا نام لیں گی نا ان کے اوپر گرفت زیادہ ہوگی. سیکولر جماعتیں اگر کوئی غلط حرکت کریں گی ان پہ گرفت کم ہوگی کیونکہ وہ ٹھیکے دار نہیں نا مذہب کے. لیکن جو جماعتیں مذہب کا نام لیں گی اور پھر وہ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گی جو مذہب کے منافی ہیں, مثلاً اب جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ایف ہے یا دعوت اسلامی ہے, چلے دعوت اسلامی تو سیاسی جماعت نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کو آپ لے لیں, یہ مذہب کا نام جب لیں گے اور اپنی پالیٹکس میں اس کو استعمال کریں گے تو پھر ان کے اوپر زیادہ گرفت ہوگی. اسی طریقے سے پی ٹی آئی ہے, سیاسی جماعت ہے, لیکن انہوں نے مذہبی ٹچ کو بیچ میں یوز کیا, ان کے اوپر پھر گرفت ہے کہ یار آپ یا تو مذہبی جماعت بنے اور اگر آپ نے سیاسی جماعت بننا ہے تو مذہبی ٹچ بیچ میں نہ لگائیں. کیوں؟ اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اور یہ تو کوئی شے نہیں ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پی ٹی آئی سے بھی 10 ہاتھ آگے اپنے زمانے میں مذہبی ٹچ لگاتے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم اس وقت اسکول میں تھے تو بینظیر بھٹو کے خلاف نعرے لگوائے جاتے تھے, اور اس وقت آئی جے آئی بنی ہوئی تھی, اسلامی جمہوری اتحاد, 9 ستاروں والا جھنڈا ہوتا تھا گرین کلر کا, 9 جماعتیں اکٹھی کی ہوئی تھی, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اتنا پیسہ بھی لگایا, پھر بھی 88 کا یہ اتنا دھاندلی زدہ الیکشن بھی ہار گئے کیونکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ہی اتنا پڑا تھا کہ سب کچھ کر کے بھی نہیں جیت سکے. پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا, کچھ عرصے بعد ہی غلام اسحاق خان سے 58(2)(b) لگوا کے تو وہ فارغ کروا دیا. پھر جو اس وقت مہاتما صاحب آئے یعنی کہ نواز شریف صاحب, ان کو بھی مشکل سے 2-2.5 سال گزرے تھے, ان کو بھی فارغ کر دیا, اور پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا. تو مذہبی ٹچ اس وقت بھی لگتے تھے اور لوگ اپنی پارسائی کے دعوے کرتے تھے کہ جی ہم تو یہ ہیں. اور اس وقت کی آپ تقریریں ذرا نواز شریف صاحب کی اٹھا کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کوئی جماعت اسلامی کا لیڈر بول رہا ہے کہ جی میں یہ ہوں اور یہ تو یہ کرتے ہیں. تو یہ آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, مذہبی ٹچ نہ دیں, سیاست چمکائیں, اور انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے مسلمان کی نشانی ہے, یہ ضرور کہیں, لیکن یہ کہیں کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, مہربانی کرو لیڈر کو لو پناہ. کوئی امت مسلمہ کے لیڈر نہیں ہے, اپنے اپنی پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈر ہیں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر ہیں. دیٹس آل. یہ کام نہ کریں, اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جن کو ہم لیڈر مانے بھی ہوئے ہیں نا, ان کی بھی اگر آپ کو حقیقت پتا چلے نا, اس وقت ترکیے کا جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان, کتنی ہم محبت کرتے ہیں, کتنا عقیدت کا دم بھرتے ہیں کہ جناب مطلب امت مسلمہ کا لیڈر اور یہ سب کچھ. آپ کو پتا ہے ترکیے ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, لیکن کبھی اس کے خلاف آپ نے کوئی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جی اردگان جو ہے وہ اسرائیل کا یار ہے, غدار ہے, غدار ہے. کیونکہ اس نے اتنا زیادہ تڑکا لگایا ہے مذہبی کے کسی کا دماغ ہی نہیں جاتا کہ انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، نہیں بولیں گے۔ ادھر ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور بنا کے، کبھی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ دیا، جب وہ چلے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان پہ الزام لگایا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بندے کے دل میں جو آتا ہے نا، وہ یہودی کارڈ اور اسرائیلی کارڈ اور مذہبی کارڈ کو یوز کرتا ہے۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے ہمارا اب ٹائم ہو چکا ہے، جو ہم نے کوشچنس کرنے تھے وہ کر چکا ہوں میں، اور آپ کی ساری پرچیاں جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے یہاں آئی تھی میں نے ساری کور کر دی، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو تھی کچھ کور کی، ابھی بھی کچھ باقی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اگلی دفعہ کور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔